او ته سخت زړه والاوي نه دی چا چا زړه سخت کی معنی نرمی نه پر راځي پر چا مهرباني نه راځي نو علاوه کته سخت یو نه بد وای سخت وای ستاز زړه سخت وای څه به پېښه سوي وای لن فقدو دی به پاشل سوي وای منتشر سوي وای من حول کې ستاد شاو خواڅه الله وی دغه د اعلی د رحمت په خاطر ته دی ته نرم سوله رحمت یې دغه دی چې پر دې پټه باندې وس اجر اټول او په عین حال کې دا ستاد رحمت وجه څخه هغه شی اما دی چې شو وسنه چې خپل پر تام بوج نه رالی معنا دا انسان چې چاته توندي وسختي کې خپل پر د باندې ډیر بوج راځي تر دغه چې دی ابل په خپل سختي خوش کې دی ډیر په باطن کې په خوږی په دغه خبره سره نو دا د اعلی رحمت پر دواړو باندې سو کې دی ترجمه ته تاسو وس متوجه سی وس په بما رحمت فسبب دا هغه رحمت چې هغه د چا د طرف څخه وي من الله دا اعلی د طرف څخه وو د دغه رحمت ته خاطر انت تنرم سوی لهم دیلر ولو كنت کچیر توای فضن تس تند خوی وای سخت عادت وای غلیظ القلب سخت زړه والا وای بی رحم وای لن فقدو دی فاشل کی دل من حول کس تا ده شو خاص نو بیا خود ر باندې را ټولې دل نه دی چې پرتا دون را ټولې چې د مرګ زای ته بیا دی در سره زی خدای ده د نرمۍ واچه ده داودا نرمۍ بیا د الله تعالی د رحمت په خاطر راغلی ده ښه نو چې درګې زیاته خبره بیان سو چې مولا ساغه د دې د زړه څخه دا خبره شه بس چې په زړه کې مولا هغه لږ نو کې دقت دی موجودی اعلی او پیغمبر ته امر کې څو خبره ورته وای فعفو عنهم فعفو نو تعفو وک عنهم د دې څخه هغه ست چې کوم خو به دې د درغه کې څه سم ورته ما عفو درته کړې د زما په ګناه مو خدای مې څه چې ما ته کوم ازار ته سره سوالي دا چې پیغمبر په خلور ته ما عفو درته کړې دا هغه نرمخه خوشکه خینه ده کړې چې نه ده کړې یا په صورت ښکاره کړه برا او تک بل پر زما په ځل کې نه کې ناراضگی ما عفو درته کړې ده نو د دې بار سره خپل باغ بخش خوشاله کیږي چې هغه پیغمبر سم دم په صراحت عفو را ته وکړ یوازې عفو نه شته دې ما عفو کړې چې زما په ګناه مو خدای منسه واستغفر له واستغفر ته طلب د مغفرت وکړه د ګناهو له هم د پاره ده دې استغفار خدا هغه چا د پاره څوکي چې هغه ګناه ورته موجودي او د دې دغه ګناه په خاطر په باره کې خو الله مخکې په غیوس لري 15 آیات کې لاول چې لقد عفا الله عنهم د استغفار بیا څه واچد فقط دغه د پاره الله امر ورته کې چې په ظاهر هم په خله نار کې چې یا لا پاک د دې ګناه او معاف ک نو دې باره وای چې پیغمبر زموږ په باره کې دعا وکړ خو مرده را شی لا پزړ کې نه دی پات د دې په هغه دغه په دغه ټول زیرو الله استکی خپل عفه په خوا ذکر کړي پیغمبر ته اوس امر وکړي چا پورته وکه او دا امر یې مرته وکي دوم شته د دې د پاره طلب د چا وکه د مغفرت د ګناهو وکه د غشته طلب د مغفرت وکي د دې د ګناه د پاره مال ګناه ته دې ته وسته هغه ګناه هغه خلا الله پاک عفو کړ فقط دا د پاره چې د دې د قلب جلب وسه هغه زړه شه د دوه خاطر کاش چې هغه دیگر سره زموږ د پاره دعای وی لکی هغه د دې راځي واری د الله تعالی مطلب دی هغه هدف دی نو واستغفر تطلب د مغفرت وک د ګناه ولهم دیل دا یو امر وشاورهم بل لا دا د وشاور مشوره امر سره کوهم د دې سره په الامر په یو مهم مهم کار کې ته مهمه خبره پیښه دل بالا نه بعد سم کوچ د مشورې ته و غرزشتي سخ ما مشوره درک کوم منل ان قالته منل یو ما د فل د ازمه ولاړی ته تاوز غسنو بل زین پکاول کې بیانوم نه کې پسی لاک یا پیغمبر علی السلام ته علاوه چې بیا دیم را غواړم مشوره ور سره کوه په جن بیا د دې شزړه ډاټا سي چې ګوره هغه دې که خو بده مشوره نه را سره کول وز دا دې پر اراره خبر باندې بیا را غواړم مشوره را سره کی پر دا غځای باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی پیغمبر علی السلام وایي چې الله پاک او د الله رسول دا د اصحاب او مشورې ته ول اکزوره ترلوده انا خپل پیغمبر ته د جبرئیل په ذریعہ سره هغه حق خبر نسور شو لکه دا کار وک مگر بیا ما لاوي مشوره ور سره کوي دا اصلا چې دی دا مشوره دا امت ته هدایت دی کله پیغمبر مشورې ته مجبور نه و چې دی په دغه مشورې غوښتای د خلکو څخه چې سراسي سي څخه خوښ د حق لاره ته خپل مال مده الله ور شو ول دا فقط ته دی دا پاره چې دا یو سنت سي یو دا یو حکم سي د پاره د امت چې په یو کار کې دی مشوره سره وکي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دغه سي وای چې دا دغه د پاره دی د شنو چې یا الله مشورې ته ضرورت لري چې د اصحاب سره مشوره کوه الله پاک وای نو عز بالله چې ما ته خیر نه رمال میش بالکل معلوم دی یا نبی علی السلام ته نه معلوم میش بالکل د الله په وحي سره او تمال میږي خدا د دې لپاره چې دستور جوړ شي چې عادت جوړ شي چې امت په خپل کارو کې مشوره سره وکړي

که زنی غالب دی و چه دغه اسباب پر شر عزیز تا غالب و گمان دغه دی دا که دی بیاده توکل پر بانه پریشول ام دغه رکم دو گناه لری اغا اسباب چه اغا ما از یه وهم دی چه که دایس پر شد درسی که دایس پر شد درس اغا که دی توکل پر نامه پریشول اغا نو برا پروانه لری گناه کارنه که دایس پر خبره پویجی نو دغه چه دلتا پر توکل علی الله که کمی خبری رالی چه اسباب مراعتول دا د توکل سره منافین ندی کوای خو یو سبب مشوره د الله پاک کول ورته اجتماع مشوره کوله د توکل خبرې ورته کړې اوله د مشورې امر ولره وکي بیا ورسره توکل پر الله عز وجل کو اسباب په لټې توکل پر الله کوي اغه اسباب کته پرېږې چې فقط ما زاد خلکو پرچم ول د پلانې سره د مچو کونی د تامه دغه اسباب نو نه په کار چې برې نو نکنه کې تامې دې ته لاس غزولي اغه چې هغه ما زه وهمي وهمي اسباب دي نه ځان غالب دي نه یقین یې سل پسل کې نه د شریعت امر دی اغه درې قسمه بدل نه پرېږدي د توکل په باندې باندې دا وهمي وهمي چې ما زیاد خلکو پر چا باندې په سل کې دوه احتمالي اغه نو که پرېږدي پروا نه لري ګنا نه لري باران ان الله يحب المتوکلين ان الله بشك الله فاکشدي يحب دي محبت کوي من سات المتوکلين د توکل کوونکو سره الله عز ما د توکل کوونکو خلک ډیر خوښ دي د توکل کوونکو به بیا دغه معنا نه هیڅ مال در اسباب تیریږي بارو د الله توکل کوونکو خوښ دي زه غواړم چې د الله په محبوبینو کې ځان راولم نو ولا که یو سبب لا په کار واچم یا اسباب په کار واچو توکل وکړه د الله تعالی ستاسو محبت مینه ده الله د توکل کوونکو سره محبت لري څه معنا هغه کسان د الله نه دي خوښ چې ګرد اعتماد پر ظاهري اسباب ګرد اعتماد پر ظاهری اسباب وي دغه کسان بیا د الله خوښ نه دي یا اسباب دي ولټي خو اعتماد پر اسباب نه دي وای خزه خو مې ځان ته نیولې ده مګر خزه مې نه ساتي ساتنه خو د الله د طرف څخه ده دا مې یو شرعي امر دی چې په خزه کې کښېنم زغره خو مې اغوسته ده زغره مې نه ساتي د الله د طرف یو امر دی کوم اعتماد مې پر الله دی ساتنه د الله ده ډېر زغري والا مولیدل چې مړ سوي دي ډېر زغري پوښ والا په ټینګ کې د نه ناسي حالت لوله پسو یې سوځل سوي دي دیر دغه خلک سچ معنی هغه پر سادم زکه باندې دی الله ساتلی اعتماد خو هغه رقم مگر اسباب نو د لاس نو وګلرو کې چې اسباب مراته د الله محبت تر سره سته ان الله بشک الا يحب خشي المتوکلين هغه کسان چې هغه توکل کوي پر الله معنی اعتماد پر الله کې د زړه اعتماد ته کوي پر الله ده ظاهر په لاس کې اسباب دي اصلحه یې ده پس الله عز وجل دغه اصحاب سن الله ته محترم دي بل آیات کریمه پسی وړای د دغه د پاره چې د دې د ضرورت څخه هغه چې په ځری کې موږ نه اولی لاس پښتانه بوي دغه شی د زینه څخه ګر سره ووش هغه دا خبره ورته کوي په جرات لوي کې آیات کریمه کې چې دغه کامیابی او ناکامی دا ستا په لاس کې نه ده دا ستا په لاس کې نه ده دا پر اسباب نه ده دا اصلي د الله په والا په لاس کې په بدر کې د دوغه نل رواج سره سره اصحاب کامیاب کړل کفار مغلوب کړل شکست یې ورته کې نه کړ دا که پر اسباب باندې یا د خلکو په لاس کې نو درې سوه نفر درې سوه جرس نفر د ظروف مقابله کې جنګېدلی سي چې اسباب مازي په نامه اسباب ورسره ایچې نه هغه ګرد مصالح په احد کې چې بیا دی هغه دی تش خپل د وس مطابق خو ما هغه دی خپل پلان سنجول دی زر نو پر جنګیالي مو پیدا کړی په هغه زر کې بیا درې سوه درڅ دی او سوه پاتېږي خو بیا هم دره په خوا در بدر خو ډیر یاس کنه است مګر دلته بیا الله تعالی ورده وار خو هغه د غلب بدر کې دښمن زغلی ته په پسې پر هغه سر بیر غالب یې مګر په دای وګړي کې د جنگ ښه بدل نه سو بیرته مغلوب سولې په تاسو تیر را لښته سو یعنی د انسان عقل دا نه ویل چې دغه څه دښمن چې زما څه زغلی زه په پسیم دی به بیا پر ما مخ را اړي او په ما به میدانونه ټکی دار دا د سیاف زین کې راځي نو الله دا زما نقشې دي زه کوم عمل کوم الته می هغه عمل کړه دلته می دا په تا چې څه اړه لري نو ته پکې شخوا بره چې دا شخص خونو ګرد زما د الله سره پیښ شو دا خونو ګرد زما د الله سره پیښ الله دا ستاسو د الله سره دا ما در پیښ کی او په دغه کې مم ګټو کدا اس مخه وچا غلا تر اساس امتحان وکي مسلمانان ګرد هغه مساجد او منافق پر لجلا کی په دا مضمونم ته سپویږي ته مطلب چې څه ده پسې آیات بیا د اصحاب د زړه صفایي د چې د زړه څخه د حقیقت نور الله او رب کې پرېږ ده بالا چې دون شیطان زما د لاس وسو دون وسو دا دغه څه الله لیکلی و چې وسو وسم دغه رقم د مسلمانان د پاره چې غټ مصیبت پیښ شي دای به نو دغه نه کوي چې برای په کلو کلو غمونه په زړه کې دا یو غړی دغه آرام نس کې نهسته وای چې الله را پیژ کړي والا په تقدیر کې لیکل او پر سر سترګو مقبول ده دا یو قسم زړه ته داړو اطمینان ورکول چې الله سره خو منو زور نه رسیږي دا خبره ورته کوي ان ینصرکم ان ینصر کچیر کومک وکي کوم سس الله الله ک الله سس امداد ومرسته وکي فلا غالب اذ غالب نستلكم تسلر چې پر تاج بیا راغشتل ایسي په بعد کې کله بیا پر تاج راغشتل شو دشمن اگر کم خوار او ذلیل ولاری ام اسیران د سره پاتس او بیا نه پر ام مړي پاتس وکي نه سو پات بیا پر تاج غالب نست ګور د نصرت چا وکي ک الله نصرت وکي و ان يخذل ک الله تعالی رسواک کوم تسلر رسوای دغه د شکستر په نصیب کې و ان يخذل کچيري رسواک نصرت و نکي کوم ستسي فمن ذا الذي فمن ذا سوق دي دا فمن ذا سوق دي هذا الذي أغي نصر نصرته كيكم ستاسي من بعده ورسة الله نوش على نصرت نكي باب نصوك تستاسر بنصرت ويش نكي وي حبيب حبيب الله تعالى مش دوست دي دوست نكي چه الله دي سبب وكي خوار طبيب طبيب جنو بارا شر نسكة تاتا دركي شر سيرماني در چه الله انكي شر اريدي وكي پيجي دركي اس نسكة وري التا اصلا اغا شفا دا الله دا ترابط دا برون دا طبيب يو گولي ستا دا پارا باناس دا طبيب يو اپریشن ستا دا پارا باناس دلتم الله دا غسوه چه زستا امداد نكم بياجي بل را پیش ستا امداد گي وكي نو نصرت و ننصرت زما پلاس كدي غلبه و نغلبه زما پلاس كدي نو ستا پر چش باني مانا وروزي زده دلی چه جغت تر پیش دي بلا دي جغت تر زرد سخنوزي چه دا شکست کرده زما دا لاس پیش الله ما در پیش کرده الله اوی ما تا تا چش در که دا غ خزلان بوله که رسوائی بوله دا ما در لاره در که و این یخذل کچیر الا پاک رسوائی و که کم سیس مانا بی کمک دی پریش دی پا من دا سوک دی هغا الذي اغا سوک یم سر چکو مکو که کم ستاسی دا بیا سوک دی من بعده ورس در الله بیا جرا پیش چی زی امداد کم علاوی چی زی نغوارم ایس امداد جنست و علا الله فلیتوکل المؤمنون و علا الله پر الله عز و جل فليتوكل توكل دكي المؤمنون مؤمنان دا توكل دستورنو الله تعالى دا ابد دا پارا پريشو چه دا نو دا سيوازي نو چه دا اصحاب دا پارا دا خبر دا يا پا پاك دا غط قانون کششو چه تر قامت دا غرقم دا مؤمن دا پارا دا جنو توجو دير و اسباب تا نكي چه مانا اسباب برابر جه دا اعتماد پر اسباب ويچه ولاك اصلا رسلو که اسباب جه گرده برابر که خو پر اسباب با دزره باور نی داغ بوای چه اسباب خو انشالله که پا اسباب که دلو خو گرده می برابر کرده مگر خون اسباب چه جه دا الله تعالی دا اراجه پا مقابله که ایچه ایلا نجه ما اعتماد چه دی آغا پر الله عز و جل دی نو الله داغ امر وکی چه تبا دا اسباب چه اسباب جه دا جه باعث نگرده چه تا دا الله چه گسر جرا بی ترا قطع سی چه ارتون اسباب پر لجمع که توکر بج پر چای پر الله وعلى الله خاص بر الله اصلي خو دسي دي شفال يتوكل على الله ده على الله دي خو ده مفعول به سد توكل ده پار فراده مخه کی ده حسر ده پار چور بل چا توكل حرام دي وعلى الله خاص بر الله عز وجل فليتوكل توكل کی المؤمنون مؤمنان پر بل چا دي توكل نکي نو ده دوارو آیاتو خلاصه ده اسوله چه ده اصحاب و پزین که چکم خبره پاتو ده چیش سخه چه دی و لزمر ده لاسش کس پیش دی نو نبی علیه السلام خورات سناراز دی نو که جغو ده علا عقب خمخ که ده چه رسوه ده چه ورقد عفا الله عنهم پا یوسر پنزو سم آیات که پا ده دو آیاتو که چه وسمر جون ده جه دوارو هدف ده ده چه ده اصحاب ده زرد سخه اغا باتینی ده قتل علا و تالا و کش اغا ده ده چه پیغمبر که ول عپا بورتا که و واجما عپا بورتا کرده او بیا ده ده مخ وای چې الله پاک ته دې ته مخبرات وکي دا چې ګرده برملا په دې وای د اصحاب حضرت داټ حاصلېږي دغه هدف سو او بل دا چې اصحاب ته دا خبره وشول چې کس پر ځان مته اور چې هغه د زما د لاس دا اصل په واقع کې الله در پېښول او الله حکمت په شي کې درلو دي چې هغه ابتلا او امتحان چې مخکې دا خبره تیر سي وي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.